Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Ці пачаў Мікола Статкевіч беларускую мітынговую восень? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергій Навумчык. Тыя нашы слухачы, якія сочаць за вэб-сайтам свабода.org, маглі прачытаць на нашым сайце матэрыял нашых журналістаў пра акцыю, якая адбылася ў нядзелю у цэнтры Менску, яе наладжыў Мікола Статкевіч. Таксама ў ёй бралі ўдзел і іншыя палітыкі, напрыклад, Павел Севярынец, грамадская актывістка Алена Толстая ды іншыя. І гэта ўжо дала падставу некаторым каментатарам у сацыяльных сетках сказаць, што ну вось гэта пачатак такога некага вельмі моцнага выступу, а некаторыя нават называюць гэта вот тое, што зараз робіць Мікола Статкевіч, ну акцыі па маштабу, якая ні з чым не параўнальная за апошнія 20 гадоў. Я так разумею, што маецца на ўвазе не толькі вось гэты мітынг у Менску, але і ягоныя паездкі па рэгіёнах Беларусі. Юры, ну вот у якой ступені можна казаць пра тое, што гэта сапраўды пачатак палітычнай восені, ці, скажам, такой восені масавых пратэстаў, і ці могуць адбыцца такія масавыя пратэсты? Ну, што это можа быць пачаткам чагосьці даволі сур'ёзнага праз пэўны час, то гэта сапраўды так. Я хачу прыгадаць гісторыю, калі Мікола Статкевіча вызвалілі ў жніўні 2015 году, калі ён выйшаў з турмы. Ён тады таксама пачаў ладзіць падобныя акцыі. Яны таксама былі недазволеныя, але яны збіралі ну, некалькі соцень чалавек. І так цягнулася да лютага 2017 году, калі акцыя стала нечакана шматлюднай, і фактычна вот эта акцыя лютага 2017 году, яна стала, ну, так бы мовіць, дэтанатарам фактычна агульнанацыянальных пратэстаў па ўсёй краіне, пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах. Ну, вот, як бы, калі казаць пра прэцэдэнт, то прэцэдэнт быў, калі сапраўды, так бы мовіць, адна ластаўка прынесла пэўную палітычную вясну. Але ці будзе ў дадзеным выпадку тое самае? Ну, для мяне прынамсі не факт. Таму што як бы колькасць людзей, якія прыйшлі на гэтую акцыю, ну яна даволі паказальная. У краіне ўрэшце рэшт, якія б там яны не былі, ну ўсё ж такі выбары, абвешчаныя выбары, як бы сітуацыя сапраўды палітычна вострая і сапраўды ёсць пагроза незалежнасці краіны, незалежнасці краіны. Але менавіта на заклік менавіта Статкевіча, ну вот прыйшло, як кажуць журналісты, 100 чалавек у амаль 10-мільённай краіне, амаль 2-мільённым Менску. Ну, але называюць некаторыя да 500, ці гэта перабор. Ну, можа быць, калі 500, ведаеш, Сергій, ну вот можна параўнаць з Кіевам. Літаральна в гэтыя ж дні, колькі там збіраюць пратэсты на Майдане супраць этой формулы Штайнмайера. Ну, там 10 тысяч, а можа нават і больш, і людзі выходзяць кожны дзень. Вот. Так што, ну, вот параўнанне маштабаў. Там такія, тут такія, ну, хай нават сабе і 500. Ну, 500 это як бы не тая лічба, якая, мне здаецца, нешта кардынальна мяняе. І можна параўнаць з тым же БНР-100, ну, калі было некалькі дзясяткаў тысяч. Так што, але я паўтараю, паўтаруся, што палітычны досвед самога Міколы паказвае, што часам вось гэтыя як бы акцыі, нават і нешматлюдныя, урэшце рэшт яны прыводзяць як бы да нейкага больш такога пераканаўчага выніку. Ну і в гэтым сэнсе, ведаеш, як бы тут мне здаецца, улады ну, як бы стварылі такую пэўную пастку, таму што я мяркую, што, ў прынцыпе, чакалася, што гэта будуць разганяць. І колькі гаварылася в апошнія гады, што ўсё цяпер, так бы мовіць, там нікому не дадуць магчымасці, ўсе будзем душыць. І калі быў Шуневіч міністрам унутраных справаў, то ён спачатку ў 15-м годзе, это відавочна было палітычнае рашэнне, як бы дазваляць вот этой акции Статкевича. Потым, пасля 17-го году, узнікла жорсткая забарона. Зараз, як бы, ізнову адбылося вяртанне ў 15-ты год. Все чакалі, што акция будзе разагнана, а ее не разагналі. І, як бы, апеляцыі да таго, што, як бы, вся краіна там стогне пад прэсам, усе баяцца, вот, ну, выйшлі. Я думаю, што потым, канешне, там будуць і штрафы, і але, ну, вот людзі выйшлі і як бы нічога ім не зрабілі. А з іншага боку, ну, я бы сказаў, это такая атрымліваецца як бы дэманстрацыя таго, што, ну, вот галоўны меседж, галоўны тэзіс Статкевіча быў за незалежнасць. Ну, вот атрымліваецца, што 100 чалавек толькі за незалежнасць. Ну, давай пра гэта пагаворым. Ну, тут я не стаў бы так казаць, што 100 чалавек толькі за незалежнасць, але вот пра такі сапраўды феномен. Ну, вот, скажам, некі пост больш-менш папулярных асобаў у Фейсбуку за незалежнасць, так сказаць, некі востры пост, ну, стандартна набірае 250-300 так званых лайкаў, то есть 250-300 чалавек. Пераважна гэта, канечна, не толькі Менск, але пераважна гэта Менск, але вось 250-300 чалавек заўсёды, так сказаць, прычым самыя такія, можа быць, радыкальныя выказванні, яны іх падтрымліваюць. І атрымліваецца, што вось сапраўды мітынг за незалежнасць набірае 100, ну, хай нават і 500, возьмем самую вялікую лічбу, якая вось была названая некаторымі, 500 чалавек. У чым тут праблема? Ці людзі проста, ну, разуверыліся ў масавых акцыях як форме выказвання сваіх некіх ідэй, сваіх некіх памкненняў, бачыць, што сэнсу ў гэтым няма. Ці яны проста сапраўды не бачаць вось, ну, такой пагрозы незалежнасці, паколькі, ну, вот зусім недавно і Лукашэнка, і да гэтага Макей некалькі разоў сказалі, што нічога страшнага гэтых сэнсу не адбудзецца. У чым прычына? Я думаю, што тут суплёт чыннікаў. Дзейнічае і тое, пра што ты гаворыш. Так, значная частка людзей не лічыць, што вот зараз, што называецца, айчына ў небяспецы. Тое адчуванне, якое, скажам, было ў 96-м годзе, калі падпісалі дамову аб тады яшчэ супольнасці Беларусі і Расіі. І шмат у каго тады сапраўды было адчуванне, што вот заўтра як бы Беларусі не будзе. Я нагадаю, гістарычна, 24 сакавіка 96-го года 30 тысяч чалавек, 2 красавіка, это праз 10 дзён нават менш, 30 тысяч чалавек, 26 красавіка Чарнобыльскі шлях, 50 тысяч чалавек выйшлі якраз з пратэстам супраць вось гэтай беларуска-расійскай інтэграцыі. Ну, тада было рэальнае адчуванне, што да, вот пагроза ёсць. Вось зараз як бы абгрунтавана, не абгрунтавана, это можна доўга разважаць. Вот это было індикатарам, таму што я ізноў паўтараю вот этот кейс лютага 17-го году, да, калі вот людзей як бы дастала гэты дэкрэт пра дармаедаў і шмат што іншае. Падзенне жыццёвага ўзроўню на працягу фактычна 2 гадоў перад гэтым. І ўжо тут як бы на заклік Статкевіча, а хоць бы і Статкевіча, выйшла тады, я не памятаю, 35 тысяч. Ну, значна больш, чым вот в гэтыя выходныя. Таму што быў матыў, быў моцны, як бы, ну, адносна моцны, там не 50 тысяч выйшла, але 5. А не 500 і не 100. Вот. Зараз, ну да, вот это пэўным сэнсе індикатар, што як бы такого моцнага імпульсу нема. З іншага боку, ведаеш, вот тое, што ты кажаш пра інтэрнэт, ну, інтэрнэт аказваецца пэўнай такой, як бы, што называецца, механізмам спуску пару. Спуску пары. Вот человек, так бы мовить, там, прочитал какой-то пост, так сказать, такие натхняльный, и он лайкнул, коммент написал. И он лечит, что он уже, в принципе, все зробил для уратования батьковщины. Вот. И в этом сенсе, как бы, то, что вот есть интернет, то, что есть эта коммуникация, и она часом, как бы, снижая активность, что называется, офлайн. Ну, я же уже выказался в интернете, чего я кудысти пойду. Ну, и то, что вот певная такая как бы агульная апатия у грамадстве. Потому что, ну, я же уже вот сказал, что до лютого 17-го года, с 15-го года, с девальвации, заробки, причем реальные заробки, падали. Зараз апошние годы они растут. Яны растуць не моцна, не надта, яны растуць так хістка, валатыльна, але вот на сённяшні момант, вот калі мы з табой размаўляем, па 500 ёсць сярэдній. Ну да, хто-то атрымлівае 200, хто-то там. А тады было, я нагадаю, у лютым 17-го 370. Ну, тое, што это павялічылася. Ну, вот, як бы, яшчэ адна матывацыя. Юра, я вось чытаў інтэрв'ю некаторых дэмакратычных, ну, як яны сябе пазіцыянуюць, і апазіцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты, якія тлумачылі тое, што яны ідуць на выбары, тым, што вось узнікла пагроза незалежнасці. У тым ліку і тыя асобы, якія проста апошнія там, не знаю, 10 гадоў до 15 гадоў проста байкатавалі ўсе практычна парламенцкія выбары, ну за выключэннем там прэзідэнцкіх. Некаторыя нават і ўдзельнічалі самі, ці іх блізкія ўдзельнічалі. Вось, а зараз вось яны пайшлі, бо пагроза незалежнасці, як яны лічаць. А чаму яны тады не далучыліся вось да гэтага мітынга? Здаецца, Павел Цывярнец не ідзе на выбары, але вот ён выступіў на мітынгу. А вось іншыя, прозвішча не буду называць, ну можна назваць два дзясяткі абсалютна такіх прадстаўнікоў тытульнай апазіцыі. Яны не прыйшлі, чаму? Ну, я не выключаю, што адзін з фактараў гэта асабістыя адносіны з Састаткевічам. Далёка не ўсе хацелі ісці, што называецца, пад сцягамі Міколы. Так, дарэчы, было і ў 15-м годзе, і ў 16-м годзе, калі ты памятаеш падчас вот гэтага каскаду міколавых акцыяў. Далёка не ўсе хадзілі, у тым ліку і з вядомых палітыкаў, далёка не ўсе хадзілі на ягоныя акцыі. Акрамя таго, я не выключаю, што як бы палітыкі адчулі, а зараз, паколькі, ну, все ж таки, в каких-то формах яны ўжо ведуць кампанію, размаўляюць з людзьмі, збіраюць подпісы, магчыма, яны прадбачылі, што колькасць людзей, якія прыйдуць на эту акцыю Статкевіча, будзе менавіта плюс-мінус такой. Прынамсі, яны не чакалі, што там прыйдзе 10 тысяч. Тому, что я кажу, они збирали подписи. Коли ты збираешь подписи, ну ты как-то размовляешь, да, что вот, что вы думаете про то, и про то, и про то. И они просто отчули, что это будет, ну, сотня, пару сотень. Ну, не было у их жадания вот, как бы, удельничать у тым, что это, как бы, с их пункту гледжения, с их, как бы, практичных политичных меркований, ну, это им худшее в минус, что вы прыйшлі вот з невялічкай групкай. А так я туды не прыйшоў, і таму можна лічыць, што ў мяне там цэлая армія, што называецца, прыхільнікаў, просто па дамам сядзяць у інтэрнэце. Так што в этом сэнсе як бы палітыкі павялі сябе так, як яны заўжды сябе вялі. Калі ты памятаеш, я кажу, вот на акцыі Статкевіча прыходзілі прыкладна вот тыя ж людзі. Прыходзіў Севярынец, прыходзіў Сіўчык, а умоўна кажучы там, ну, можна назваць, я не ведаю, Лябецька, Губарэвіч, Дмітрыеў, напрыклад. Яны на этой акцыі не хадзілі, наколькі я памятаю. Былі там, часам падыходзілі, паглядзелі і сыходзілі. Вот. Ну, так вот, вот як бы яны так жа сябе паводзілі і цяпер. Сёння з вамі на свабодзе былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе. Радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Загасць, што на Астравеччыне, дзе 25 гадоў таму загадкава загінуў журналіст, сябра Беларускага народнага фронту Ян Замара. На могілках вёскі Загасць, што на Астравеччыне, ёсць адна магіла, якая не можа не прыцягнуць увагі беларускай эпітафіяй і датай пасля працяжніку. Ян Замара. Дата нараджэння 15 чэрвеня 1973. Дата смерці 3 ліпеня 1994 года. І выбітыя словы на помніку. Нядоўга ён пражыў, успомні, пакланіся, бо чалавекам быў. Пра Яна Замару, журналіста раённай газеты «Астравецкая праўда», я чуў ад сваіх астравецкіх сяброў не раз. Нехта называў яго паэтам, нехта з захапленнем казаў пра ягоныя показкі, якія той друкаваў у раёнцы. Але ўсе гаварылі, што ягоная смерць на свята вызвалення Беларусі – гэта ніякі не няшчасны выпадак, а сапраўднае палітычнае забойства. Ян Замара патануў у вялі ў міхалішках падчас свята вёскі. Прайшло ўжо 25 гадоў, а спрэчкі пра ягоную смерць усё працягваюцца. Бліжэйшае ад могілак жытло, зусім бедная лядашчая хацінка, гэта дом Замараў. Тут я сустрэў Янавых бацькоў, Мечыслава і Леонарду, якія ўсё жыццё адпрацавалі на ферме. Для няшчаснай маці галоўным віноўнікам сынавай смерці быў і застаўся Зянон Пазняк. Што здарылася? Чаму ён утануў тады? Мы его забили, укинули, блях уже одели. Забили? Кому он мог дорогу бить? По Пазняку. На Пазняка пошел я. Так это же 94-й год, еще, да. Еще нема никакого Лукашенки. Не было Лукашенки никакого. Но. Пазняк хотел, как он крестоденцем был. Вот я. А кто ж его забил? Свои хлопцы. Шагун напросил, вот и пошло это. У него были вороги некие? Не, не было их никаких. Не было. И он дружил, дружил. Попросивши пробачэння за турботы, я покинул старую и накіраваўся у вёску Газу, где живе родная сестра Замары, Тереза. Жанчына наговорила столько деталей про смерть своего брата, что хопить на детективный роман. Это не был несчастный выпадок. Это были, конечно, его с этой работой связаны. Как был этим. У Белорусском фронте. И за Белорусский фронт это все так. Это как они хотели Пазняка выбрать, а выбрали Лукашенко. И вот за этого он погиб, за Пазняка. 3 июля на святе День вёскі в Михалішках. Я ему пришла в редакцию анонимное письмо, что скажите этому корреспонденту, что его скоро. В редакцию пришло письмо? Да, анонимное письмо пришло в Островецкую редакцию. Скажите этому корреспонденту, что его скоро уберут. И его так и убрали. Да? А про что он там писал? Он вёл расследование? И он расследование так не вёл. Но он всё говорил, что у нашей Беларуси нема парадку, и он хотел Беларусь на ноги поставить. А так он обычно писал вот эти статьи, так оповядание его ездил по вёсках, где со старейших брал оповядание якое, и он писал оповядание такие. А як он сам ставился до этих погроз? И он так был засмученный уже. И последнее время он ходил смутный такой, что он имел сумление такое, что ранее или позднее его все равно где-то уберут. Он такой вот имел такое ощущение, что его уберут. А может, все-таки несчастный выпадок? Может, он выпил, не? Нет. не пив? Да? Я не пив. Він не пив, і він, нехай, каб нещасний випадок, він утонув би. Ну, його побоїв ніяких не було. Він весь збитий був, нос був поламаний. І він, все лице було суродовано, все. Там вже назавтра їх хоронили його. Там не можна було на чоловіка просто погляти. Там його мерлі, просто закрили мерлі. Тому що це ховалося 33 іюля, він погиб, а три дні ще побив у воді. І ховали, може, на п'ятий день, а це все побив його. Зразу як привезли, да, зразу він був як живий. Одразу обработані це були рани, все. Але я одразу сказала, що його вбили, тому що нос поламаний був. А на завтра ж усі це я, побої його, не все. Все було суродовано, мерлі закрили марлечкою, і його так цією марлечкою поховали, тому що не можна було на чоловіка глянути. А чому його знайшли тільки на третій день? Його знайшли на третій день, як його у воду кинули у Михалішках. І він і той на ніяку сітку учепився там. Коли в больниці сітка є, і він на ту сітку він учепився. І його знайшли, там рибак ловив рибу і знайшов його. Показалася рука. Я думав, що може тоне чоловік чи щось, і він вже як може там жовті розійшлася, я не знаю, що там. І він вже випливав наверх, там ще й сітка добавок стояла, і рука його не показалася, потім рибаку, щоб витягнути, тобто нам сообщили, що ямку знайшли. Я не вірила, що він мертвий. Я все тут думав, що він живий. Він потонув, це було свято вёски, да. Звичайно, там багато людей. Да, і ніхто не бачив, ніхто нічого не бачив. Ми з мамою ще возили штани його не скривавлені в міліцію. Ми возили ту рубашку його не скривавлену, тому що ми знайшли його і ти вішив його. Но я не всі твердили, що він сам і все. І написали заключення о смерті механічні побої. Ілі його побили, ілі він сам. То, що ні заключення, ні просто, що його там побили іменно. Ну, і вони навіть не допускали версію? Ні. Я кажу, написали механічні побої. Ну, що він погиб за Білорусь. А хто сьогодні хоче, це все зв'язується. Якщо погиб, він чоловік за Білорусь. І сестра, і маті, як справу крайні ризиковною, називають активний уділ брата у передвиборчій кампанії Зянона Пазняка. Але ж справжньої диктатури в країні ще нема. На дворі 94-й год. Він ще хотів, щоб Пазняк буде Пазняк. Він підписи, він збирав підписи на Пазняка, що буде Пазняк цим президентом. І ягонная эта сумочка з подписями пропала просто з дома. Просто пропала. Она не та, він тоді на мене мала, я ти взяла, каже, ну що я на мені? Ну зачем мені вона надо? Я кажу, мені не надо, я не хочу, я не брала. Но, а мама тут такого сидела коло мене і каже, знаєш що, син? Пропала твоя сумочка, пропадеш і ти вместе за тою сумочкою. Ну, от так от і вийшло, що пропали гэтая подпись, пропали. А мені сумку я 100 куплю, але мені от іменно ці подписи треба було, що він збирав, що буде Пазняк. Він тоді 3 дні до хати не приходив, там, може, подписи, які я читали, чи що. А потім прийшов, бо вони тут таке, як голосування гэта йшло. Один йотов з ружьем, нашим усі з флагом. Розложили цей білоруський флаг, то що вони вже йдуть за цю Білорусь. А буде Пазняк, вони все Пазняка цінують. Ну, от і за це, і от і погиб він за цю Білорусь. Білорусь у порядку, кажу, нема. Ну, я кажу, Білорусь на ноги поставлю. Ну, поставив. 25 років як поставив. У Варнянах мне удалося пагутарыць з класнай кіраўніцай Замары Людмілай Кухаревіч. Янак Замара, Янка, мы так яго ўсе называлі, быў хорошым вучнем, якраз іх клас вяла, ён быў у добрым класе. І вельмі здольны быў, такі уважлівы. Ён на уроках не толькі там на беларускай мове і літаратуры, але на ўсіх астатніх уроках таксама. У яго была мэта паступіць у універсітэт. Ён хацеў далі па беларускай мове і літаратуры Поэтому все старался предметы, те, которые треба было сдавать, и он імкнуўся. Увогуле ён быў у школе актыўным такім чалавекам, удзельнічаў у розных мерапрыемствах такіх. Разам мы з ім складалі розныя спектаклі. У яго быў нюх да слова, да свайго роднага слова быў нюх. Хаця сям'я была бедная, беднейшая сям'я, маці дуже простая зусім. Божа дзіця было, шкада толькі што мала пражыў, а потым яго забралі ў армію. І я памятаю, я перед тим, як ад'їжджати, він приїхав до мене і каже в школу: «Людмила Івановна, я моцно боюся води». Ну, така інтуїція була, от ніхто ж не знав, а його забрали у моряки. І я кажу: «Знаєш, Ваня, як боїшся моцно, пиши нам, ми будемо тобі відписувати». І ми з дітьми йому відписували. 2 роки писав він нам, ми відписували дуже хороші письма, і він нам слав. І пишу, що, Людмила Івановна, вашими письмами я до мене сагравають у цих далеких таких виїздах на повазі. Гэта я часом забиваюся, вспоминаю. Ну, такий хороший був поетично хлопець, поетично настроєний. Потім він приїхав з армії, він вернувся і знову в газету, переробив там, познов поступав. І нік одночі... Это было свято у Астраўцы, павінен быў ён выступаць, я выступаць, мы спявалі. Гляджу, ён адходзіць, адзеты так хорошо. А тварнікі сумны-сумны. Гавару: «Ваня, слухай, што-то ты нешта, кажу, такі сумны. Такая пагода хороша, мы выступаем, ты так хорошо прачытаў свае вершы, і цябе так усе ведаюць, любяць». Ну, ведаеце, Людмила Івановна, нешта мне сёння не тое. І ён усё аглядываўся па баках. У іх павінна было быць спартыўнае спаборніцтва, некая каманда на каманду у Міхалішка. Вот. І каже: «Я вот тут пабыла, трэба ехаць выступаць на спаборніцтве». Я так паглядзела на яго, кажу: «Так, што ты не рады гэтаму, ці што?» Нешта, кажа, мне не тое. Я не поглядела на его, думаю: «Боже мой, хотя бы ничего благого не здарылось». Я не думала. Я, знаете, про что думала? Каб, хотя он там не напился. Молодежь сбирается, тады у концы уже такие, тады там это его. И там бьются, тады бились. Ну и потом у вечера я на огороде, я не памятаю, кто прилетает до меня. «Людмила Ивановна, ведаете вы, что несчастье великое меня же сколонуло». Кажу: «Что за несчастье?» Янку Замару забили и не могут найти. Як забили и не могут найти. Я кажу: «Як ты говоришь, что забили и не могут найти?» Ну, нема его у хати, нигде, все поразошлись, было вот, там их свободи своих, нигде никто. И нема никого. А на завтра на ранице сказали, что уже отзвонили мне с Михалишек, мои там девчаты, сказали, что это самое, нашли Замару тваром у воде. Завезли вроде бы в больницу, там поглядели, воды у легких нема. Значит, не утопился, и он там это указали, что напился, полез в воду плавать и утонул, понимаете? Я там не была, я не бачила. І от я і не ведаю, як я апошні тыя хвіліначкі. Я только вспомнила зразу, як ён казав, што я вельмі баюся вады. Вядома, пра адсутнасць вады ў лёгкіх мая суразмоўца пачула не ад следчых. Гэта сарафаннае радыё. У палітычнае забойства спадарыня Людміла не верыць. Нет, я все-таки, знаете, думаю, что тут не палітыка. Тут хлопцы акуратна пабіліся. А чаму паліцмены, паліцейскі, то есть эта міліцыя не перагледзела, не паглядзела, не знайшла, ну я не знаю. Задаволены былі тым, што вот нашлі ў вайце, значыць, напіўся і гэта, потому што мусі там выпівалі, вроде бы як бутылкі там нашлі, бутэлькі. Ну і вот так, так і все на гэтым. У першым туры тых выбараў у Астравецкім раёне перамог Зянон Пазняк, у тым ліку дзякуючы дзейнасці Яна Замары. Гучыць неверагодна, але Лукашэнка на Астравецчыне стаў толькі 4-м, пасля Пазняка, Кебіча і Дубко. А я тым часам накіраваўся далей у Астравец і Міхалішкі, але пра гэта наступным разам.

10 тысяч, а может, нават и больше, и люди выходят каждый день. Вот. Так что, ну, вот поравнание масштабов. Там такие, тут такие, ну, хай нават себе и 500. Ну, 500 это как бы не тая личба, якая, мне сдается, нечто кардинально меняет. И можно поравнать с тем же БНР-100, ну, коли было несколько десятков тысяч. Так что, але я повторяю, я повторюся, что политический досвід самого Миколы показывает, что часом вот эти как бы акции, нават и не шматлюдные, врешті-решт, яны приводят как бы до некого больше такого переконавчего вынику. Ну и в этом сенсе, ведаешь, как бы тут, мне здаецца, улады, ну, як бы створили такую певную пастку, потому что я меркую, что, в принципе, чакалося, что это будут разгонять. И кольки говорилось в апошние годы, что все теперь, так бы мовить, там никому не дадут махчимости, все будем душить. И коли был Шуневич министром внутренних справов, то он спочатку в 15-м годе, это видовочно было политическое решение, как бы дозволять вот этой акции Статкевича. Потом, после 17-го года, возникла жорсткая заборона. Зараз, как бы, и снова отбылося вертание в 15-й год. Все чекали, что акция будет разогнана, а ее не разогнали. И, как бы, апелляции до того, что, как бы, вся краина там стогне под прессом, все боятся, вот, ну, вышли. И, я думаю, что потом, конечно, там будут и штрафы, и, але, ну, вот люди вышли, и, как бы, ничего им не зробили. А с іншого боку, ну, я бы сказал, это такая, отрымливается, как бы, демонстрация того, что, ну, вот головный месседж, головный тезис Статкевича был за незалежность. Ну, вот отрымливается, что 100 человек только за незалежность. Ну, давай про это поговорим. Ну, тут я не стал бы так сказать, что 100 человек только за незалежность. Але вот про такие, заправду, феномен. Ну, вот, скажем, некий пост больше-меньше популярных особо у Фейсбуку за незалежность, так сказать, некий острый пост, ну, стандартно набирает 250-300 так званых лайков, то есть 250-300 человек. Пераважно это, конечно, не только Минск, але пераважно это Минск, але вот 250-300 человек завсёды, так сказать, причем самые такие, может быть, радикальные выказывания, яны их подтримливаюсь. И отрымливается, что, правда, митинг за незалежность набирая 100, ну, хай нават и 500, возьмем самую великую личбу, якая была названа некоторыми, 500 человек. У чем тут проблема? Те люди просто, ну, разуверились у массовых акциях, як в форме выказывания своих неких идей, своих неких помкнений, бачить, что сенсу в этом нема. Ці яны просто сапраўды не бачаць вось, ну, такой пагрозы незалежнасці, паколькі, ну, вот зусім недавно і Лукашенко, і да гэтага Макея некалькі разоў сказалі, што нічога страшнага гэтых сэц не адбудзецца. У чым прычына? Я думаю, што тут суплёт чыннікаў. Дзейнічае і тое, пра што ты гаворыш. Так, значная частка людзей не лічаць, што вот зараз, што называецца, айчына ў небяспецы. Тое адчуванне, якое, скажам, было ў 96-м годзе, калі падпісалі дамову аб тады яшчэ супольнасці Беларусі і Расіі. І шмат у каго тады сапраўды было адчуванне, што вот заўтра як бы Беларусі не будзе. Я нагадаю, гістарычна, 24 сакавіка 96-го года 30 тысяч чалавек, 2 красавіка, это праз 10 дзён нават менш, 30 тысяч человек, 26 красавіка, Чорнобыльский шлях, 50 тысяч человек вышли как раз с протестом супраць вось гэтай беларуска-расійскай інтэграцыі. Ну, тогда было реальное отчуванне, что да, вот погроза есть. Вось. Зараз як бы абгрунтавана, не абгрунтавана, это можна доўга разважаць. Вот это было індикатором. Тому што я ізноў паўтараю вот этот кейс лютага 17-го году, да, калі вот людзей як бы дастала гэты дэкрэт,

яму прыйшла ў рэдакцыю ананімнае пісьмо, што скажыце гэтаму корэспандэнту, што яго скоро. В рэдакцыю прыйшло пісьмо? Да, ананімнае пісьмо прыйшло ў астравецкую рэдакцыю. Скажыце гэтаму корэспандэнту, што яго скоро ўбяруць. И его так и убрали. А про что он там писал? Он вел расследование? И он расследование так не вел. Но он все говорил, что у нашей Беларуси нема парадку, и он хотел Беларусь на ноги поставить. А так он обычно писал вот эти статьи, так оповядание его ездил по вёсках, где со старейших брал оповядание якое, и он писал оповядание такие. А як он сам ставился до этих погроз? И он так был засмученный уже. В последнее время он ходил смутный такой, что он имел сумление такое, что ранее или позднее его все равно где-то уберут. Он такой вот имел такое ощущение, что его уберут. А может, все-таки несчастный выпадок? Может, он выпил, не? Нет, он не пил. Не пил, да? Я не пил. Он не пил. И он, нехай, как несчастный выпадок, он утонул бы. Ну, его побоев никаких не было. Он весь сбитый был, нос был поломанный. И он все лицо было суродовано, все. Там же на завтра их хоронили его. Там не можно было на человека просто гулять. Там его мерли, просто закрыли мерли. Потому что это хавалось 33 июля, он погиб. А три дня еще он побыл в воде. И хавали, можно, на пятый день. Это все побои его. Сразу их привезли, да, сразу он был, как живый. Одразу обработаны это были раны, все. Но я одразу сказала, что его убили, потому что нос поломанный был. А на завтра же все это я, побои его, все. Все было суродовано, марлей закрыли марлечкой, и его так этой марлечкой поховали, потому что не можно было на человека глянуть. А чему его нашли только на третий день? Его нашли на третий день, как его в аду кинули у Михалишках, и он и то на некую сетку уцепился там, когда в больнице сетка есть, именно в эту сетку он уцепился. И его нашли, там рыбак ловил рыбу и нашел его, показалась рука. И он думал, что, может, тонет человек или что-то. И он уже, может, там желчь разошлась. Я не знаю, что там. И он же выплывал наверх. И там еще и сетка добавок стояла. И рука у него показалась. Потом рыбаку, чтобы вытянуть. Нам сообщили, что ямку нашли. Я не верила, что он мертв. Я все-таки думала, что он живет. И он потонул. Это было свято вёски. Да. Звучайно, это много людей. Да, и никто не видел, никто ничего не видел. Мы с мамой еще возили штаны его на скрывавленную милицию. Мы возили эту рубашку его на скрывавленную, потому что мы нашли его, эти вещи его. Но яны все твердили, что он сам и все. И написали заключение о смерти, механические побои. Или его побили, или он сам. То, что не заключение, не просто, что его там побили именно. Ну, и они вот не допускали версии? Нет, нет. Я говорю, написали механические эти побои. Ну, что он погиб за Беларусь. А кто сегодня хочет, это все связывается. Если погиб, он человек за Беларусь. І сястра і маці, як справу крайне рызыкоўную, называюць актыўны ўдзел брата ў перадвыбарчай кампаніі Зянона Пазняка. Але ж сапраўднай дыктатуры ў краіне яшчэ няма. На двары 94-ты год. Ён усё хацеў, што Пазняк будзе Пазняк. Ён подпісі, ён сабіраў подпісі на Пазняка, што буду дзе Пазняк гэтым прэзідэнтам. І ягоная эта сумачка з подпісамі прапала проста з дома. Просто пропала. Она не та, он тады на мене малая ты взяла, каже, ну что я на мне? Ну зачем мне она надо? Я говорю, мне не надо, я не хочу, я не брала. Но, а мама тут такая села каля мене и каже, знаешь что, сын, пропала твоя сумочка, пропадешь и ты вместе с этой сумочкой. Ну вот так вот и вышло, что пропали эта подпись. пропали. А мне сумку, я 100 куплю, но мне вот именно эти подписи надо было, что он собирал это, что будет поздняк. Он тогда 3 дня до хаты не приходил, там, может, подписи какие считали, чи что. А потом пришел, бо они тут такое, как голосование это шло. Один летал с ружьем нашим, с флагом. Разложили это белорусский флаг, это что, они же идут за эту Беларусь. Он будет поздняк, они еще поздняка ценули. Ну, вот и за это, и вот и погиб он за эту Беларусь. Беларусь в порядку, казалось, нема. Ну, я казалось, Беларусь на ноги поставлю. Ну, поставил, 25 годов я поставил. У Варнянах мне удалося пагутарыць з класнай кіраўніцай Замары Людмілай Кухарэвіч. Янак Замара, Янка, мы так яго ўсе называлі, быў хорошым вучнем, я якраз іх клас вяла, ён быў у добрым класе. І вельмі здольны быў, такі уважлівы. Ён на уроках не толькі там на беларускай мове і літаратуры, але на ўсіх астатніх уроках таксама. У яго была мэта паступіць у універсітэт. Ён хацеў далі па беларускай мове і літаратуры, поэтому все стараўся прадметы, тыя, каторыя трэба было здаваць, ён імкнуўся. Увогуле ён быў у школе актыўным такім чалавекам, удзельнічаў у розных мерапрыемствах такіх. Разам мы з ім складалі розныя спектаклі. У яго быў нюх да слова, да свайго роднага слова быў нюх. Хаця сям'я была бедная, беднейшая сям'я. Маці дуже простая, зусім. Боже, дзіця было. Шкада толькі, што мала пражыў. А потым яго забралі ў армію. І я памятаю, я перад тым, як ад'язджаць, ён прыехаў да мяне і кажа ў школу: «Людмила Ивановна, я моцна баюся вады». Ну, такая інтуіцыя была. Вот, ніхто ж не знаў, а яго забралі ў маракі. І я кажу: «Знаеш, Ваня, як баішся моцна, пішы нам, мы будзем табе адпісаваць». І мы з дзецьмі яму адпісвалі. 2 гады пісаў ён нам. Мы адпісвалі дуже хорошыя пісьмы. Ён нам слаў і піша, што: «Людмила Ивановна, вашымі пісьмамі яны мяне саграваюць у тых далёкіх такіх выездах на павадзе гэта. Я часам забываюся, успамінаю». Вот. Ну, такі хорошы быў паэтычна хлапец, паэтычна настроены. І потом ён прыехаў з арміі, ён вернуўся ізноў у газету, перарабіў там, пазнаў паступаў. І неяк аднойчы, это было свята ў Астраўцы, павінен быў ён выступаць, я выступаць, мы спявалі. Гляджу, ён адходзіць, адзеты так хорошо, а тварнікі сумны-сумны. Гавару: «Ваня, слухай, што-то ты нешта, кажу, такі сумны, такая пагода хорошая, мы выступаем, ты так хорошо прачытаў свае вершы, і цябе так усе ведаюць, любяць». «Ну, ведаеце, Людмила Ивановна, нешта мне сёння не тое». І ён усё аглядываўся па баках. У іх павінна было быць спартыўнае спаборніцтва, некая каманда на каманду у Міхалішка. Вот. І кажа: «Я вот тут пабыла, але трэба ехаць выступаць на спаборніцтве». І я так паглядзела на яго, кажу: «Так, што ты не рады гэтаму, ці што?» «Нешта, кажа, мне не тое». Я неяк паглядзела на яго, думаю: «Боже мой, хаця б, каб нічога благога не зараз». Я не думала, я, знаеце, пра што думала, каб хаця ён там не напіўся. Маладзёр збіраецца, тады ў канцы ўже такія, тады там это яго. І там б'юцца, тады біліся. Ну і потым увечары я на агародзе, я не памятаю, хто прылятае да мяне: «Людмила Ивановна, ведаеце вы, што нешчасце вялікае мяне ж скаланула». Кажу: «Што за нешчасце?» «Янку Замару забілі і не могуць знайсці». «Як забілі і не могуць знайсці?» Я кажу: «Як ты гаворыш, забілі і не могуць знайсці?» «Ну, нема яго у хаці нідзе, усе паразышліся, была там іх свабодні сваіх, нідзе ніхто, і нема нікога». А на завтра на раніцы сказалі, што ўжо адзванілі мне з Міхалішок, мае там дзяўчаты, сказалі, што ты самае знайшлі Замару тварам у вадзе. Завезлі вроде бы ў бальніцу, там паглядзелі, вады ў лёгкіх няма. Значыць, не ўтапіўся ён, там то казалі, што напіўся, палез у ваду плаваць і ўтануў, понимаеце? Я там не была, я не бачыла. Вот я і не ведаю, як я апошнія тыя хвілінкі, я толькі успомніла зразу, як ён казаў, што я вельмі баюся вады.